Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenüttegullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennasüttegu rabbekumullezî halagakum min nefsin vahidetun ve halaga minha zevcuhâ ve bethe minhuma ricalen kethira ve nisa'a. Vettegullahellezî tesâelûne bihi vel erham innallâhe kâne aleykum rakibâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sevgili kardeşler, hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle bizleri razı olduğu işlere muvaffak kıldı. Salih niyet sahibi, salih amel sahibi kullarından yapsın. Azze ve Celle haftada bir de olsa Allah'ın dostuna oturuyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz, dertleşiyoruz. Allah'ın razı olsun İslam alimleri, özellikle Ehl-i Sünnet alimleri. İmandan önce ilimin olması gerektiğine neredeyse ittifak etmişlerdir. İlim olacak ki onun ifade ettiği iman vuku bulsun, cereyan etsin ve kişinin kalbine köklesin. Arkasından salih amel, arkasından davet. Ama önce ilim olmalı. Allah-u Teala'nın kitabında da beyan ettiği gibi hidayete ulaşan ilimle hidayete ulaşsın. Hak yola yönelen ilimle ulaşsın. Batıla yönelen, batılı tercih eden de cehaletle değil de bilerek sapsın. Ve kendi tercihiyle kendi mükafatını veya cezasını hazırlamış olsun. Din ilime bundan dolayı çok önem vermiştir. Alimler de bunu çok öncelikli tutmuşlardır. Kitapların genel başlangıçlarında ilim bahsini öncelemişlerdir. İmam Hafız el-Münziri rahimehullah İhlas ve onun zıttı riyadan sonra ilmi söz konusu etmiş ve ilim bahsine girmiştir. Geçen hafta biz ilim bahsine kısaca değinmiştik. Bir ön giriş yapmıştık, bir bahis yapmıştık. Bu hafta inşallah ilim bahsine devam edeceğiz. Bu hafta ilim kitabı içerisinde okuyacağımız konu ilim, ilim talebi, ilim öğrenimi ve öğretiminin hakkında gelen teşvik edici ve özendirici hadisler ve alimlerle ilim talebelerinin, ilim öğrenmeye gayret eden kimselerin fazileti hakkında gelen deliller olacak. Bununla ilgili seçtiğimiz 10 tane hadis var. İlk hadisimiz İmam Taberani'nin Mucemül Kebir isimli kitabında gelmekte. Muaviye radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Ey insanlar, ilim ancak teallümle elde edilir. Yani ilmi elde etmeye çalışmakla, dizini kırıp tabiri caizse, ilim öğreticisinin dizinin dibinde ondan ilim öğrenmeye gayret etmekle olur. İlim ancak bu şekilde elde edilir. Fıkıh ise, anlayış ise anlamaya çalışmakla, üzerine düşünmekle, tefekkür etmekle, kıyaslamakla olur. Ancak bu şekilde mümkündür. Allah bir kimseye eğer hayır dilerse, bir kimsenin hayrını isterse, ona dinin inceliklerini öğretir. Yani onu dinde fakih kılar, anlayışlı kılar. Allah'tan yalnız kullarından alim olanlar hakkıyla korkarlar. Özellikle bu son cümle zaten bir ayette de var. Allah'tan hakkıyla ancak alim olanlar korkar. Niye? Çünkü alim bilen demek. Alim ilim sahibi demek. Alim Rabbi Azze ve Celle'ye tanıyor demek. Rabbinden korkan kimseler ise hakkıyla layık olduğu şekilde korkan kimseler ise ancak onu en iyi tanıyanlardır. Bundan dolayı hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? Üç tane sahabe kendisinin ev halindeki durumunu küçümseyip de biz şunları şunları yapacağız, bunları bunları yapacağız, şunları terk edeceğiz diyenlere bir nasihat sadedinde minbere çıkmış da ben Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok sakınanınızım demiyor muydu? Niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan en fazla sakınanımız? Çünkü o öncelikle ilim sahibi. Yani Rabbi Azze ve Celle'yi en iyi tanıyanımız. İlim sahipleri de alimler diyoruz ona biz. Alimler de diğer talebelerin ve avam tabaka dediğimiz diğer halkın içinden de Allah'ı en iyi tanıyanlardır. Dolayısıyla Allah'tan layık olduğu şekilde en çok korkanlar, en çok sakınanlardır. Allah-u Teala bizleri o sakınan kullardan yapsın. Bu hadisin içerisinde ilme özel bir teşvik var. Ancak ilmin nasıl elde edildiğinde de özel bir vurgu var. Birilerinin iddia ettiği gibi kendi cahil ilmlerini elde etme yöntemlerini teşvik sadedinde, onun reklamını yapma sadedinde ilim rüya yoluyla, keşif yoluyla, rabıtayla veya kendisine ilhamla öğrenilmez. Kim söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani vahiy ile konuşan, heva ve hevesine uymak şeklinde konuşmayan, konuşması Allah'ın rıza süzgecinden geçerek, tasdik ederek gelen bir zat, bizim dinimizin öğreticisi konuşuyor. İlim neyle öğrenilmiş? Teallümle öğrenilmiş. Teallüm. Yani örneğin bir coğrafya nasıl öğrenilir? Coğrafya kitabını alırsın eline, atlası alırsın eline, yeri gelir haritayı alırsın eline, değil mi? Üzerine çalışırsın, gayret edersin, o ilim hakkında incelikleri araştırırsın, o incelikleri anlayamadığın yerlere daha iyi bilen birisine sorarsın. İşte bu teallümdür. İslam dininde böyledir. Kur'an nasıl öğrenilir? Kur'an eğer bizim dilimiz değilse onun okumasını yani o dili bilen kimselerden tek tek bu harf nasıl çıkartılır? Nereden çıkartılır? Sonra bu harflerden oluşan kelime hangi manaya gelir? Bunun sözlükteki manası nedir? Din ona hangi manalar yüklemiştir? Buna ıslah diyoruz. Sonra Kur'an ilmi içerisinde özel bir tecvid kaideleri bir topluluğu var. Tecvid ilmi nedir? Hangi harf hangisine uğrayınca ihva yapılır? Hangi harf hangisine uğrayınca klap yapılır? Hangi harf yan yana geldiği zaman efendim şu şekilde kaydedilir? Nasıl gunne yapılır? Hangi durumda med yapılır? Hangi durumda kaç elif çekilerek muttasıl veya munfasıl med olur? Ve benzeri. Bunlar ancak bu işi bilen veya bu hususların açıklandığı, ifade edildiği, anlatıldığı kitaplardan, sözlü ve yazılı kaynaklardan dinleyerek, gayret ederek ve bilen bir kimsenin dizinin dibine oturup onun teşviki, onun düzeltmesi, onun yanlışları, hataları gidermeye çalışmasının neticesinde bir gayret de, sahi gayret de olur. Başka türlü olmaz. Yoksa cahil bazı insanların iddia ettiği gibi ne rüya yoluyla elde edilir, ne keşif yoluyla elde edilir, ne hocanın karşındaymış gibi düşünerek onunla rabıta yapmak ile elde edilir, ne başka bir şeyle, ne de ilhamla elde edilir. Bunların hiçbirisi ilmi elde etme yolu değildir. Bunu Allah Azze ve Celle'nin bu dini tebliğ etmekle görevlendirdiği en değerli kulu söylüyor. Demek ki öyle ilim birilerinin iddia ettiği gibi değil, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği yolla elde edilir. İlim teallümle elde edilir. Ve ilimin elde edilmesi teallümledir ama bu aynı zamanda da fıkhı anlayışı getirmez. Yani her ilmi öğrenen onu iyi anlamıştır, iyi kavramıştır, onun derinliklerine inmiştir, onun derinlemesine kavramıştır denmez. Onun için ayrıca bir çaba göstermek gerekir. O da tefekkuhla öğrenilir, Arapça ismiyle. Yani fıkh etmeye çalışmakla, anlamakla öğrenilir. Kıyaslamakla, karşılaştırmakla, tefekkür etmekle. Sonra bu hususta bilgi sahibi olan insanların bu husustaki görüşlerini okumakla, dinlemekle öğrenir. Bir insanın alim olabilmesi için senelerini, dünyevi şeylerin büyük çoğunluğunu terk ederek senelerini buna işe vermesi, hasretmesi lazım. İlim kolay elde edilmiyor. Ha, kolay elde edilmiyor diye de terk edilecek de değil. Çünkü ilim öğrenmek, biraz sonra da biraz size geleceği üzere, her Müslümana gücünün yettiğince farz. O da bizi aynı zamanda sorumluluklarımızı hatırlamaya sevk ediyor. İlim zorsa da, ilim elde etmek için çok çaba sarf etmek, gayret sarf etmek gerekiyorsa da ben bundan uzak durayım, başkaları elde etsin diye de yük topu omuzlarımızdan atma lüksünü bizim sahip olmadığımızı ifade ediyor aynı zamanda. Allah-u Teala bir kulunun hayrını isterse, onun ahiret kazancını elde etmesini isterse, onu dinde anlayış sahibi olur. Niye? Çünkü dinde anlayış sahibi olursa, dinde fakih olursa artık o meselelerin özüne inmiş demektir. Meseleyi kavramış demektir. Hikmet diyoruz, hikmet. Hikmete inmiş demektir. Hikmet derin anlayış, derin kavrayış sahibi olmak. Hakkı batıldan ayırt edebilme. Doğruya isabet edebilme özelliği. Hikmet. Genel manasıyla. Hikmet sahibi olur bir insan. Eğer dinde fakih olursa. Yani Allah-u Teala bir husus buyurmuş, bir emir buyurmuş. Veya bir husustan nehyetmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona o mevzuyu açar tarzda bir şeyler emretmiş, bir şeyler yasaklamış. Şimdi olay sadece onların bu şekilde buyruğu şeklinde mi? Yoksa başka delillerle, başka işaretlerle bunun başka açılımları da var mı? Başka teferruat da var mı? Veya onun dışında başka bir manaya da geliyor mu? Fıkıh budur işte. Bizim ilmihal dediğimiz bilgi aslen fıkıh bilgisidir. Fıkıh ilmidir. Ve dikkat edin, dinde en fazla alimler arasındaki ihtilaf bu ilmihal mevzularında olmuştur. Yani abdestte, namazda, oruçta, hacda, zekatta ve benzeri hususlarda bunların dindeki hükümleri hakkında olmuştur. Bunun böyle olması da bu hususun çok derin ve kişinin ilim ve kavrayış kuvvetine bağlı olmasından dolayı. O sebeple çok yadırganacak bir durum değil. Mesela geçen haftalarda bir mevzu söz konusu olmuştu. Orada ben ısrarla fıkhi mezheplerin değil, itikadi mezheplerin gündemde olması gerektiğini ve sakınılması gereken mezheplerin itikadi mezhepler olması gerektiğini söylemiştim. İtikadi mezhepler nelerdir? İşte günümüzde en yaygın, en tehlikelisi. Çünkü davet edeninin sihir etkisinde bulunacak tarzda hatip olan bir mezhep ki Mu'tezile mezhebi. Hakeza Mürciye mezhebi. Hakeza Rafizi mezhebi. Cebriye mezhebi mesela. Cebriyelik. Kaderiye Mu'tezile ile aynı. Yani çok ayrılıklar, çok az mevzu var. Ve benzeri itikadi mezhepler. Sakınılması gereken bu mezhepler. Özellikle biz ehli sünnet derken, ehli sünnet inancı derken, ehli sünnet anlayışı derken, ehli sünnet derken bu sapık fırkalar diyorum bunu. Ki İslam alimler öyle ifade ediyor, ediyorlar. Bu sapık fırkalardan sakınmak gerektiğini söyleriz. Yoksa ehli sünnet demek Hanefi mezhebi olmayan değildir. Veya Şafii mezhebine müntesip olanlar kastedilmez. Bu dört mezhep, yani günümüzde meşhur olan bu dört ameli hususlarda ayrılan, yani fıkhi mevzularda oluşmuş mezheplerdir bunlar. Bu mezhepler itikatta, inançta, temelde aynı hususları taşırlar. Aynı şeye inanırlar. Çok ayrıntılar, çok az teferruat mevzusundan kısımlar vardır. Amelde ayrılmışlardır o insanlar. Kimisi ellerini kaldırmasını savunmuştur. Kimisi kadının abdesti bozduğunu savunmuştur. Kimisi bozmadan savunmuştur. Kimisi kadına dokunmanın abdesti bozduğunu, kimisi bozmadan savunmuştur. İlahir. Bunlardan elbette ki bir tanesi isabet etmiştir. Ayrıldıkları hususlarda. Ama bunlar hak değildir, bunlar batıldır denmez. Batıl olanlar itikadi mezheplerdir. Batıl olan anlayış, inanış kaderiye dediğimiz, diğer ismiyle mutezile dediğimiz o sapık mezhebin müntesiplerinin savunduğu inançlardır. Haşa ve kella derler ki Allah Azze ve Celle kişinin evleneceği kişiyi bilmez. Onu Evlendiği zaman öğrenir. Nerede ilim sıfatı? İlim sıfatı Sübhan değil. Eksiklikten uzak değil. Allah bir kulun yaptığı işi ancak yaptığında öğrenirmiş. Yapmadan önce bilmezmiş. Onun anlayışı bu kadar. Aklını ilah edinmişti çünkü. Anlayışı bu kadar. Daha ileriye gidemiyor. Daha ilerisine aklı ermiyor. Ermediği için de yok. Bazıları görmediğini reddediyor. Bazıları aklını ermediğini reddediyor. Aklı ermeyince yok. Peki ayetler, hadisler benim aklıma uygun değil. Kaldır at. İşte bu ve buna benzer anlayış sahiplerinden sakınmak ve onlardan uzak durmak gerekir. Geçen hafta değinmiştik. Bir daha üstüne basa basa hatırlatalım. Ehl-i sünnet alimleri bu anlayışa sahip. Bunun gibi sapık anlayışlara sahip. İnsanlarla oturulmasını, onları eleştirecek tarzda bile dinlenmesini yasaklamışlardır. Bundan sakındırmışlardır. Onlarla oturmayın, onlarla münazara yapmayın, onlarla münakaşa yapmayın, onlarla tartışmayın demişlerdir. Bu da haktan kaçılması değil de bilakis batıla düşme tehlikesinden kaçılması sadedindedir. İkinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. İmam Müslim'in sahihinde rivayet edilen sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir müminin üzerindeki dünya darlıklarından birini giderirse Allah da o kimsenin kıyamet günü olan sıkıntılarından birisini giderir. Dünyada bir darlığa karşılık telafisi olmayan kıyamet gündeki bir sıkıntına giderilmesi. Kim bir Müslümanın örterse, bir Müslümanı örterse, Müslüman neyi örtülür? Ancak kusur örtülür. Dolayısıyla kim bir Müslümanın kusurunu örter gizlerse, açığa çıkmasına engel olursa, Allah da o kimseyi dünya ve ahirette örter. Yani dünyalık ve ahirettik kusurlarını, eksiklerini, zaaflarını giderir, başka insanların haberdar olmalarına mani olur. Kim bir sıkıntıda kalanın işine kolaylık sağlarsa, Allah da o kimseye dünyada ve ahirette kolaylık sağlar. Hem dünyada hem ahirette kolaylık sağlar. Kul kardeşinin yardımında bulunduğu sürece, ona yardım ediyor pozisyonda olduğu sürece Allah da o kulun yardımında bulunmaya devam eder. Bir kimse ilim elde edilen bir yola düşerse Allah bu sebeple ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okuyan ve aralarında onu ders olarak işleyen topluluğu melekler kuşatır ve o topluluğun üzerine sekinet iner ve onları rahmet kaplar. Onları rahmet bürür. Allah onları yanındaki bulunanların yanında, ki onlar meleklerdir, meleklerin yanında anarak över, zikreder. Bir kimseyi kötü amelleri alçaltırsa onu, o kimseyi soyunun nesebinin yüksek oluşu yükseltmez. Derecesini arttırmaz. Neredeyse her bir cümlesi apayrı konulara değinen çok geniş hükümler içeren bir hadis. Konumuzla alakası hadisin ortak kısımlarına geldi. Kim bir ilim talebi ile yola çıkarsa Allah o kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Onu cennete giden yola ulaştırır. İlim talebi için de geçen hafta da değinmiştik buna benzer bir hadisten dolayı. Geçmişteki alimlerin yaptıkları gibi çıkınını omzuna atıp diğer diğer dolaşmak gerekmez. Allah Azze ve Celle'nin dinini, Rab Azze ve Celle'nin kelamını, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini ve bunlara ulaştıracak alet ilim dediğimiz Arapça ve benzeri dini öğrenmeye yardımcı dersleri öğrenmek maksadıyla herhangi bir yere adım atan, herhangi bir yola suluk eden, herhangi bir ortamı, bir derneği, bir vakfı, bir evdeki sohbeti kendisine gaye edinen kimseye Allah Azze ve Celle cennete giden yolu kolaylaştırır. Onu cennete giden yola ulaştırır. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Diğer hususlar da üzerine çok fazla konuşursak zaten zaman kalmaz. Mümin kimsenin sıkıntısını giderenin, dünyadayken giderenin, Allah-u Teala ahiretteki sıkıntılarından birisini karşılık olarak giderir. Müslümanın kusurunu örtenin bir zaafını, bir eksiğini örtüp onun kusurunun ortaya çıkmasına mani olanın Allah-u Teala hem dünyada hem ahirette kusurunu giderir. Örter. Gizler. İnsanların muttali olmasına engel olur. Sıkıntıda kalana kolaylık sağlayan kimseye Allah-u Teala dünyada ve ahirette kolaylık sağlar. Yani İslam dininin genel bir şiarıdır biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam diliyle. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. İşte bunlar da müjdeleyici ve nefret ettirmeyici hadisler. Kolaylığı emreden hadisler. Bir kimseye kolaylık sağlarsan Allah-u Teala hem dünyada hem ahirette onun karşılığında sana kolaylık sağlar. Dünyadaki kolaylık neyse, dünyadaki kolaylık, dünyadaki yardım, dünyadaki kusurun örtülmesi elbette ki bunlar büyük nimettir. Allah-u Teala böyle takdir ettiyse başımız gözümüz üstünde biz ona muhtacız. Ama asıl muhtaç olduğumuz telafis olmayan anlardaki örtme ve Allah Azze ve Celle'nin yardımı, mağfireti, rahmeti var ya o günde yapılan çok büyük kazanç. Çünkü ahirette artık takke düşecek, kelle gözükecek. Kimin ne kusuru var? Kim hangi niyetlerle amel etti? Kim neler yaptı, neler yapmadı? Kim insanların gözünün önündeyken yaptığının zıttını gözlerinden uzaktayken yaptı? Kim söylediğinin zıttına davrandı? O gün ortaya çıkacak hepsi. İşte o günde insanların görmediği ve o günde ortaya çıkacak hallerimizin, hasletlerimizin örtülmesini, kusurlarımızın gösterilmemesini, gizlenmesini istiyorsak dünyada mümin kardeşlerimizin kusurunu örteceğiz. Karşılık hem dünyada hem ahirette Allah Azze ve Celle'nin çift taraflı kusurların giderilmesi şekliyle, kusurların örtülmesi şekliyle karşılık vermesi. Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp da Allah'ın kelamını müzakere eden, onu kendi aralarında ders olarak işleyenlere karşılıkta melekler onları kuşatırlar. Kanatlarını altına alırlar, alırlar. Allah-u Teala onlara sekinet indirir. Yani onlarda bir sükunet, iç huzuru, rahatlık, ferahlık, mutluluk olur. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın rahmeti onları kaplar. Rahmetin kaplaması zaten dünyadaki en büyük mutluluktur. Bir de onun dışında bizim bilmediğimiz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle Allah-u Teala'nın yaptığını bildirdiği bir husus var ki Allah-u Teala kendi katındaki günahsız kulların yanında o kullarını anar. Dünyada falanca kullarım, A, B, C isimli şanslı kullarım, benim falanca evimde, işte burası Allah'ın evlerinden birisidir, camiler Allah'ın evlerinden birisidir veya ilim meclisleri olan bütün evler Allah'ın evlerinden bir evdir. O evde toplanmış beni anıyor. Benim kelamımı anıyor. Benim kelamımdan ders yapıyorlar. Benim buyruklarımı anlamaya çalışıyorlar. Yani dinimi öğrenmeye gayret ediyorlar. Diyerek onları över. Bu da aynı zamanda o anılan kimselerin meleklerin şahitliğinde Allah-u Teala tarafından zikredildiğinin ve kıyamet gününde onların lehine şahitlik yapacağını da göstergesidir. Üçüncü hadisimiz Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin sünnenlerinde İbn-i Hibban ve Beyhaki'nin hadis kitaplarına rivayet edilen hasen bir hadis. Der ki aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. İlim tahsili için yola çıkan kişiye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsilinde bulunanın yaptığından memnun oldukları için ona kanatlarını gererler. Yerde ve gökte ne kadar kimse varsa, sudaki balıklara varıncaya kadar alimin, bilgin kimsenin bağışlanmasını isteyerek onun için istiğfar ederler. Alimin abide yani çokça ibadet eden kimselere olan üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler nebilerin yani peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler miras olarak dinar ve dirhem yani altın ve gümüş para bırakmamışlardır. Onlar miras olarak ancak ilim bırakmışlardır. Ve ilmi alan ise pek çok, pek bol nasip almış demektir. Müslüman olup da ilim tahsiline yönelen kimse peygamberlerin mirasına müşteri olmuş demektir. Talip olmuş demektir. Peygamberler de aleyhissalatü vesselam ilimden başka bir şey bırakmamışlardır. Onların dünya malıyla, dinarla, dirhemle, evle, arsayla, yatla, katla işleri yoktur zaten. Onlar Allah Azze ve Celle'nin seçilmiş kullarıdır, temizlenmiş kullarıdır, tezkiye edilmiş kullarıdır. Onların bir tek davası vardır. Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzüne hakim olacak. Bunun için gayret sarf etmişlerdir. Bunu da ellerinden geldiğince yapmışlar ve Rabbileri Azze ve Celle'ye kavuşmuşlardır. Hadisin ilk iki cümlesi, az önceki konuştuğumuz hadisin içinde olduğu için o kısma girmiyorum. Ancak alim olmak isteyenlere önemli bir teşvik var üçüncü cümlede. Alim kimseye o kadar çok insan, cin, melek ve hayvan dua eder, onun bağışlanması için istiğfar ederler ki bunun sınırını, sayısını Allah'tan başkası bilemez. Göklerde ne kadar canlı varsa, yerde ne kadar canlı varsa, toprak üstünde toprak altında, su üstünde su altında, ne kadar canlı varsa hepsi alimin bağışlanması için istiğfar eder. Örneğin şurada aşağıda balıkçılar var. O balıkçılardaki balıklar ölmeden önce alime istiğfar ediyorlardı. Akvaryumdaki balıklar alimlere istiğfar ediyor. Kafesteki kuşlar, gökteki uçan leylekler, serçeler, bıldırcınlar, güvercinler, kartallar, şahinler, doğanlar, yerdeki böcekler, insanlar, cinler, melekler, alimlerin bağışlanması için istiğfar ediyorlar, bağışlanma diliyorlar. Allah-u Teala onlara büyük bir mükafat, gerçekten büyük bir mükafat vermiş. Ama az önce de dedik ya işte, bu kadar büyük fazilete erebilmenin, bu kadar günahsız ağızdan bağışlanma duasına mazhar olabilmenin yolu biraz meşakkatli. İslam'da bir kural vardır genel olarak. Bir iş ne kadar zorsa onun karşılığı oranla yüksektir, fazladır. Alim olmak gerçekten büyük meşakkatleri içeren, büyük meşakkatleri celbeden, birçok mübah şeyleri terk etmeyi gerektiren, birçok şeyden el çekmeyi, birçok fedakarlık etmeyi gerektiren bir iştir. Ama karşılığı bunun gibi çok yüce bir dua talebidir. Gökte ve yerde ne kadar canlı varsa onların hepsi onun bağışlanması için dua ederler. Bizler de onlar için dua ediyoruz. Allah-u Teala bizim alimlerimizi bağışlasın. Onları hakka isabet ettirsin. Onları batıla düşmekten, hataya düşmekten, zelleden muhafaza buyursun. Çünkü alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Gökte dolunayı düşünelim, onun yanındaki yıldızlar hep böyle küçücük minicik kalırlar. İşte ilim sahibi alim kimsenin misali kime karşı? Çok ibadet eden ama ilmi az olan kimseye karşı. Misali ay ile yıldızın birbirine oranı gibidir. Ay ile yıldızların kıyaslanması büyüklük olarak bizim gördüğümüz şekliyle. Yoksa asıl halleri üzere değil. Bizim gördüğümüz haliyle. Ayın diğer yıldızlara kıyaslanması nasıl mümkün değilse alimin de çok ibadet edenlere kıyaslanması o oranı mümkün değil. Elbette ki alimler genellikle çok ibadet eden kimselerdir aynı zamanda. Ancak çok ibadet eden olmasalar bile onların ilim sahibi olmaları ve o ilimlerden Müslümanların istifade ediyor olması onlar için bu derece büyük bir fazilete müstahak olmalarının delilidir. Dördüncü hadisimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan gelen ve İbni Mace'de rivayet edilen bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İlim talebi Müslümanların hepsine farzdır. Herkese, hepsine farzdır. Ama bu farziyat elbette ki insanların gücü ve imkanı oranındadır. Hepsine farzdır. Ama kimisine örnek veriyorum, yüz üzerinden örnek veriyorum. Yüz üzerinden bir oranla farzdır. Kimisine yüz üzerinden 50 oranla farzdır. Kimisine yüz üzerinden 80 oranla farzdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin dininin bilgisini taşıyabilecek, o kapasiteye sahip ve o imkana sahip olan kimselere daha büyük oranda yükümlülük var. Bu yükümlülükle beraber yükümlülüğü yerine getirdiği zaman daha büyük karşılık var. Durumu, konumu, gücü, kudreti en az olan kimselere bile kendilerine lazım olacak kadar kısım, neyse o ilim, kendilerine lazım olacak kadar onu öğrenmeleri farzdır. Yani bir Müslüman dinde zorunlu olarak öğrenmesi gerekenleri mutlaka öğrenmek zorunda. Ben o anlamıyorum, bilmiyorum, araştırma imkanım yok, zamanım yok ve benzeri bahaneler bazı şeyler için geçerli değil. Bazı şeyler için geçerli olabilir ama bazı şeyler için geçerli değil. Ki bunlara da dinde zaruri olarak bilinmesi gereken hususlar denir. Zarurat-ı diniye, zaruri olarak bilinmesi gereken dini hususlar denir. Genellikle de bunu ilmi hal diye ifade eder alimler. Yani itikat ve ondan sonra kişinin hayatında yapması gereken mükellefiyetler içeren ilmi hal bilgileridir. İlmi hal içinde zaten insanlar, alimler, hocalar mümkün olduğunca insanları bilgilendirmeye, bu hususta eksiklerini kapatmaya çalıştılar. Kapatmıyorlarsa yükümlülük bilen kimselere düşer. Sizlere düşer, bizlere düşer. Hocalarımıza düşer, alimlerimize düşer. Beşinci hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen Tirmizi, İbn-i Mace ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Gene hasen bir hadis. Der ki aleyhissalatü vesselam el-dünya mel'unetun mel'unetun ma fiha. Dünya mel'undur. Yani Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Değersizdir. Ve dünyadaki şeyler de mel'undur. Lanetlenmiştir. Yani Allah'ın gözünde, nazarında bir değere sahip değildir. Bir başka hadiste bu şöyle ifade edilir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Allah katında dünyanın sivrisineğin kanadı kadar değer olsaydı bu yoktur manasındadır. Olsaydı kafirler içecek bir yudum su bulamazlardı. Dünyadayken. Şuradaki ifadenin başka bir ifade başka bir tarzıdır. İfade ediliş tarzıdır. Dünya ve dünyadaki şeyler mel'undur. Yani Allah'ın rahmetinden kovulan, hiç değer verilmeyen şeylerdir. İlla ancak bundan şu şeyler müstesna tutulmuştur. İstisna yapılmıştır. Zikrallah, Allah'ın zikri. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak. Bu tesbih etmekle de olur, dua etmekle de olur, kelamını okumakla da olur. Ama Allah Azze ve Celle'den bahsetmekle de olur. Allah'ın zikri. Ve ma valahu veya Allah'ın zikrine götüren veya Allah'ın yapmasını sevdiği işler de bu istisna kısmındandır. Ve alimen ve müteallimen. Alim de istisna tutulmuştur. İlim talebesi de istisna tutulmuştur. Yani mel'un olan, Allah'ın hiç değer vermediği, önemsemediği, rahmetinden kovduğu dünya ve içindekilerin istisna tutulanları alim bilen, ilim öğrenen, Allah'ın zikri ve Allah'ın zikrine götüren ve Allah'ın yapılmasını sevdiği işlerdir, ibadetlerdir. Bunlar dışında yeryüzünde ne kadar şey varsa, iman etmeyen ne kadar insan varsa, iman etmeyen ne kadar cin varsa veya Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, hoşnut olmadığı ne kadar iş varsa Allah'ın zikrine götürmeyen, Allah'ı hatırlatmayan, Allah Azze ve Celle'nin sevmediği ne kadar iş varsa hepsi batıldır. Hepsi mel'undur. O Allah'ın huzurundan kovulacak, lanetlenmiş şeylerdendir. İleride gelecektir muhakkak ama burada da lanetten dolayı lanet lafzı geçtiği için değinelim. Mümin kimse lanet edici değildir. Çünkü lanet Allah Azze ve Celle'nin huzurundan kovulması talebidir. Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden, bağışlanmasından uzak tutulmasına dair yapılan bir bedduadır. O yüzden mümin kimse hakkında lanetlenmesi ile ilgili bir nas bulunmayan kimseleri ve şeyleri lanetlemez. İmam Müslim'in sahihinde bir hadiste bize anlatıldığına, ifade edildiğine göre bir sefer esnasındayken yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasından bir bayanın bir deveye lanet ettiğini duyar. O lanet okuyan kimdir bana çağırın der. Kadına sorar nedir bu lanet ettiğin senin? Bindiğim deveye lanet ediyorum. Gitmiyor bu deve der. Bunun üzerine Aleyhisselam der ki o deveden in. Ondaki eşyalarına. İndir ve o deveyi sal. Çünkü o Allah'ın lanetine uğramıştır. Sen ona lanet ettin. Hani Allah'ın rahmetinden kovulmasını istedin. Ve dua ettin. Allah da bu duayı kabul etti. Onu sal der. Hadis rivayetten sahabe der ki ben o deveyi hatırlıyorum. İnsanların arasında sokaklarda dolaşırdı. Kimse dönüp bakmazdı. Ki o dönemde biliyorsunuz develer insanların en değerli varlıkları. En değerli varlıklar. Hem biniti, hem süt kaynağı, hem de evinde işte yapılacak birçok işi yapan bir makinası aynı zamanda. Ancak o kimsenin yaptığı lanet duasından dolayı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu sal buyruğundan dolayı o deveyi salıyorlar da hiç kimse dönüp bakmıyor. Ne sütüne tenezzül ediyorlar, ne sırtına binip yük taşımaya veya kendileri bir yerden bir yere nakl olmaya hiçbir şekilde tenezzül etmiyorlar. Lanet etmek böyle kötü bir şeydir. Bundan dolayı hakkında lanet edilmesi ile ilgili bir nas bulunmayan herhangi bir kimseye veya herhangi bir şeye mümin lanet etmez. Biz de lanet edici olarak gönderilmedik. Bu mevzuyu da hatırlatmış olalım. İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, bu hadiste gene Buhari ve Müslim'in ittifak ederek rivayet ettiler bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta, dünyada yalnız iki kişiye gıpta edilir. İmrenilir. Bunlardan birisi Allah'ın mal verdiği ve hak yolda, olması gereken yolda harcamaya muvaffak kıldığı kimsedir. İkinci kimse ise Allah'ın hikmet verip de onunla hüküm verme ve amel etme şekliyle ve bunu başkasına öğretme şekliyle nimetlendirdiği kimsedir. İki kişiye gıpta edilir. Bir kimse mal sahibi zengini yani. Dünyevi malı var ve bu malı cimrilik yaparak sadece kendisine tahsis etmiyor. Bilakis o malı harcaması gereken hak yolları gücü yettiğince harcamaya ve o hak yollar hakkı bulunan kimselere ondan nasip vermeye, pay vermeye gayret ediyor. İşte bu kimseye gıpta edilir. Yani keşke benim de olsa da ben de onun gibi yapsam diye arzu edilir, imrenilir. Bir de Allah birisine hikmeti öğretmiştir. Hikmet vermiştir. Yani ilim vermiştir. İlimle amel etme hususiyeti, özelliği vermiştir. Ve bu kimse o ilimle amel ettiği gibi bununla hüküm verir. Hakka isabet eder tarzı hüküm verir. Ve bunu öğrendiklerini başkalarına öğretir. Bu kimseye de kıpta edilir. Keşke bende de böyle bir ilim olsa, böyle bir hikmet olsa ben de onun gibi öğretsem diye temenni edilir. İmrenilir, kıpta edilir. Bunun dışında başka kimseye kıpta edilmez. Mesela ilim sahibi olup da ilmini kendine gizleyen kimselere kıpta edilmez. Mesela mal mülk sahibi olup da onu hayra hasenata değil de şerre kötülüğe harcayanlara veya cimrilik yapanlara gıpta edilmez. Gıpta edilmesi gerekenler bu nimetleri hakka ve hayra harcayan kimselerdir. O kimseler ancak gıpta edilir. Yedinci hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gene İbn-i Mace'nin sünneninde ve Beyhaki'nin İbn-i Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadis. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki mümin bir kimseye ölümünden sonra erişecek amel ve iyi işlerden bir kısmı şunlardır. Ve burada yedi cins sayar. Bir, öğrettiği ve yaydığı ilim o kimseye ulaşır. Bir kimse ilim öğretmiştir veya yaymıştır. Gazete çıkarmıştır, dergi çıkarmıştır, kitap çıkarmıştır, konferans yapmıştır, seminer düzenlemiştir, sohbetler yayınlamıştır. Veya ses kayıtları yapmıştır, dağıtmıştır. Yazı yazmıştır, broşür olarak dağıtmıştır. Veya insanların istifadesine sunmuştur. İkincisi, arkasında bıraktığı kendisine dua eden salih çocuk. Salih evlat. Kendisi için dua ettiği sürece o kimse bundan istifade eder. Üçüncüsü, miras olarak bıraktığı mushaf. Yani her türlü kitap. Bu Kur'an-ı Kerim de olabilir. Onun dışında faydalı ilim içeren her türlü kitap. Bir yazar dini, İslami bir kitap yazmıştır. Veya insanlara faydalı bir kitap yazmıştır. Bu kitaptan kitaptaki bilgilerden istifade edildiği sürece o kimseye bu bıraktığından mutlaka pay ulaşır, ondan istifade eder. Dördüncüsü, inşa ettiği bir mescit, yani cami veya ibadet edilen herhangi bir alan, herhangi bir mekan veya yolcular için yaptırdığı konaklama evi, misafirhane, çadır. Ama yeter ki yolcuların istifade ettiği, yolcuların konakladığı, istirahat edebildiği bir yer olsun. Altıncısı, açtırdığı bir nehir veya su kanalı. Sulanma şekliyle insanların istifade ettiği veya bitkilerini ve ağaçlarını suladığı veya hayvanların suladığı su kanalları veya nehir. Veya hayatın ve sıhhatlıyken, sağlıklıyken malından ayırarak verdiği her türlü sadaka kişiye ölümünden sonra fayda verir. Ona onun faydası, sevabı ulaşır. Zaten bundan önceki bir kısım hadislerde buna değinmiştik. O da şu hadisin kendisiydi zaten. Bu hadisin içerisinde genel olarak da var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insan ölünce amellerinin sevabı kesilir. İnkıtaya uğrar. Yani sağımızdaki, solumuzdaki amellerimiz yazan meleklerin işi biter. Onlar defteri kapatır. Ancak bundan şu üç amel sahibi istisna edilmiştir. Onların istifadesi, amel defterlerinin yazılması devam eder. Verdiği sadakayı cariye. İşte az önce geçti. Bir cami yaptırmış, bir misafirhane yaptırmış, efendim bir kanal açmış, köprü yapmış, yol yapmış. İnsanların istifadesine sunduğu herhangi bir sadaka, cari olan, yani istifade edilen bir sadaka. Ağaç dikmiş, onun meyvelerinden ve gölgesinden insanlar ve hayvanlar istifade ediyor gibi. İkincisi, kendisinden faydalanılan ilim. Bu da hem öğretme şekliyle hem de halihazırda bir kitap bırakma veya benzeri neşredilen, yayılan bir ilim bırakma şekliyle olabilir. Üçüncüsü de kendisine dua eden salih evlat. O salih evlat, salih, dindar, takvalı evlat, Allah'tan sakındığı ve kendisini yetiştiren babasına, annesine dua ettiği sürece o anneye, babaya da bu işe sebep olduklarından dolayı o kimsenin yaptığı işlerin aynısının sevabı onlara yazılmaya devam eder. Allah-u Teala bizleri öyle azına, birine ikisine değil, tamamına talip oluyoruz. Allah-u Teala bizleri amelleri kesilmeyen üç sınıftan da yapsın. Bunun için tabi böyle kuru duayla olmaz. Onun için harekete geçmek, fedakarlık etmek, amel etmek gerekiyor. Dokuzuncu hadisimiz ve sondan bir önceki hadisimiz Muaz bin Enes radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize nakletti. Hasen bir hadis ve bu hadis de gene İbn-i Mace'nin sünnende rivayet edilmekte. Bir kimse ilim öğretirse o kişiye öğrettiği ilimle amel edenlere verilen sevap verilir. Ve amel edenlerin sevabından da bir şey eksilmez. İşte daveti ve davetçileri harekete geçiren önemli bir teşvik, önemli bir tahrik. Bir kimse ilim öğretirse ve bu öğrettiği ilimle amel edilirse, sevap kazandıracak bir iş ise, onun amel edenlerin tamamının sevabı eksilmeksizin onu öğreten, ona vesile olan, ona sebep olan kimseye yazılır. Şimdi bu hadisten yola çıkarak bu hadisin bizim elimize geçmesine vesile olan mütercimlere, bunu yazan alime, bunu basan matbaaya, bunun okumasını, düzeltmesini yapan, kontrolünü yapan kimselere, sonra bunun müsannifi Münziri'ye, sonra onun aldığı İbn-i Mace'ye, İbn-i Mace Rahimahullah'ın hadis ravilerini zincirindeki kimselere, sahabeye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu zinciri, bu halkayı düşünün. Bir tek hadisi öğreneceğiz, bu hadisle amel edeceğiz. O hadisle amel edenlerin hiçbirinin sevabı eksilmeksizin kaç kişi amel ediyorsa onların niyetleri oranındaki o sevaptan ona vesile olan, sevap olanların tamamı istifade eder. Hani dedik ya çıkıyı alıp omzuna dolaşmak gerekmez diye çıkıyı alıp dolaşılırsa buna değer. Çünkü arkasından kapanmayacak bir hazine bırakıyor. İstifade edilecek ve kapanmayacak bir hazine bırakıyor. Allah-u Teala onlardan yapsın bizleri Azze ve Celle. İlim öğrenen, yaşayan, öğreten kullarından yapsın. Son hadisimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hasen bir hadis. Ebu Umame radıyallahu anh der ki, birisi abid yani çok ibadet eden, diğeri de alim, iki kişi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bahsedildi ve bunlardan hangisi daha faziletli, daha üstündür diye sorulur tarzda bahsedildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, alim kimsenin, bilgin kimsenin, abid, çok ibadet eden kimseye olan üstünlüğü benim, sizin en aşağınızdaki, derece olarak en düşüğünüze olan üstünlüğüm gibidir. Allah azze ve celle melekler, gökte ve yerde olanlar, hatta deliğindeki karıncaya ve sudaki balığa varıncaya kadar tüm canlılar insanlara hayrı öğreten kişiye dua eder. Salat ve selamda bulunurlar. Daha önceden geçen bir hadisin içeriğine işaret etti. Ancak burada başka bir kıyaslama daha yaptı. Alimin abide olan üstünlüğü. Yani ilim sahibi kimsenin çok ibadet eden, Allah Azze ve Celle'nin seveceği işleri çokça yapan kimseye olan üstünlüğü, alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve insanlığın efendisi Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin içindeki en düşük dereceli kimseye olan üstünlüğü gibidir. Bu kadar fark vardır yani arada. Der. Allah-u Teala'dan bizleri hakka isabet ettirdiği, sahih bilgileri öğrettiği, bu öğrettiklerini fıkh eden, anlayabilen ve anladıklarla da amel eden kullarına yapsın. Azze ve Celle. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين